Antifa-Aktion, viel passiert, demonstrieren NPD-Faschos, voller Wut, Protest, rastlos, weit weg von den Betroffenen, Klammer zu. Kein zehntes Opfer, aufstehen, Austausch, Gedenken erkämpfen, laut sein, raustrauen, Hauptzeugen des Geschehenen, alle. Ich bin Utmadek und Utmajajajs. Niemand wird vergessen. Ich bin Utmadek, ich bin Utmajajajs. Wir erinnern und wir kämpfen. Ich bin Utmadek und Utmajajajs. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir sind immer noch Menschen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Rostockischen Hage, Hoyerswerda, Mölln, Solingen. Höre noch die Schreie durch die Nacht klingen. Häuser, die brennen, Menschen, die rennen. Geistige Brandstifter, die Nazis lenken. Opfer werden Täter, Faschos verschont. Mauer voll bis Nagelbombe, das hat Tradition. Özidori, Şimşek, Taşköp, Yozgat. Brigadidis, Kubaşik, Turgut, Burak. Yaşar, Aslan, Yılmaz, Genç. In jeder der Seelen, ein Schmerz, der brennt. Kolbstraße, Pupsteigasse, Terror, VS, Polizei, blanke Horror, autarkes Gedenken, autarker Protest, fremde Freunde in Inis vernetzt, ab jetzt gemeinsam mit Tat und Wort, niemand wird vergessen, nur Rijallo, es war. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir erinnern und wir kämpfen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Niemand wird vergessen. Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Wir sind immer noch Menschen. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Evet, Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yani başladı. Her perşembe olduğu gibi bu hafta perşembe de sizlerleyiz. Bugün konumuz biliyorsunuz Almanya'da yıllardır ırkçı saldırılar sonucu birçok insan yaşamını yitirdi. Bugünkü konumuz da Almanya'da ırkçı terör örgütü NSU tarafından işlenen cinayetlerin aydınlatılması için 17-21 Mayıs tarihleri arasında Köln'de düzenlenen NSU Tribünal ile ilgili gerçekleştireceğimiz yayınımızda da bu yayınımızda tribünalin amacı, çalışmaları yanı sıra NSU davasının geldiği nokta, Almanya'daki kurumsal ırkçılık, ırkçılığa karşı mücadele, devletin, partilerin ve kurumların basının yaşanan saldırı ve kurumsal ırkçılık konularındaki konumu ve işlevi konularına değineceğiz. NSU kompleksi dağıtılsın başlığı altında düzenlenen ve 5 gün boyunca süren tribünal etkinlikleri esnasında ayrıca 80'lerin 90'ların aşırı sağ ve ırkçı şiddete mağdurları yakın ve mağdurları destekleyen inisiyatiflerin üyeleri de Köln'de bir araya gelmişti. Bir de forum çerçevesinde dayanışma perspektifleri ve direniş stratejileri üzerine fikir geliştirilmişti. Buna da değineceğiz aynı zamanda. Bugün bu konuları tribünal aktivisti ve Berlin Burak Bektaş inisiyatifinden Esra la telefonda yayınımıza konuk olacak ve aynı zamanda Hamburg Ramazan Avcı inisiyatifinden Gürsel Yıldırım stüdyomuzda bu konuları birlikte sohbet edeceğiz. Siz de bize katılmak isterseniz telefonumuz umarız meşgul olmaz o süre içerisinde veya bize yazabilirsiniz telefondan ulaşamazsanız. Telefon 040-43-25-0-46 veya sosyal medya üzerinde veya mail aracılığıyla bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biraz sonra konuklarımıza merhaba diyeceğiz. Ondan önce birkaç tane duyurumuz var. Onlara hemen kısaca değinip konumuza geçeceğiz. Bu hafta sonu ve müzeki hafta sonu için birkaç tane etkinlik var. Cübbeli Mahmudovski ikinci iki perdelik oyun tekrar sahnelenecek. Daha önce de Hamburg'da sahnelenen oyun üçüncü kez 10 Haziran Cumartesi günü saat 19.30'da ve dördüncü kez de bir gün sonra yani 11 Haziran Pazar günü saat 15'te tekrar seyircisiyle buluşacak. Tadestrasse 100 adresinde bulunan Louise Schröder Schule'de olacak. Bu tiyatroya gitmek isteyen dinleyenlerimiz olursa bize yazabilirler veya arayabilirler. 5 dinleyenimiz buraya gidebilecekler bizden. Koçgiri Grill Festivali var. Geleneksel Koçgiriler pikniği var. Hamburg Alevi toplumunun bulunduğu binaya yakın Nobi Store'da, oradaki parkta cumartesi günü saat 12'de Metin Öztem, Atilla İbo, Şener Yıldız, Cemal Yıldırım, Hakan Yaman, Berivan Demir ve sürpriz müzikler olacakmış. Davul zurna etkinlik öyle. Hamburg Alevi Kültür Topluluğu Nobi Store 35 adresinde, oradaki parkta saat 12 günü cumartesi günü. Ve yine bir etkinlik daha var. Bakalım, aynı zamanda Hamburg Wilson Mea diye Deniz Yücel ile ilgili bir dayanışma etkinliği var. 15 Haziran'da Perşembe günü Öbül Ont Geferlik'te saat 19'da. 17 Haziran'da Fulda Grup Yorum Halklar Festivali var. Paylaşarak sesimize ses katalım. Grup Avrupa'da son 6 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ırkçılığa karşı tek ses tek yürek Halklar Festivali başta Grup Yorum Suavi olmak üzere yine birçok sanatçı ve şair dostlarımız katılımıyla 17 Haziran 2017'de açık alanda Almanya'nın Fulda kentinde gerçekleşecektir. Şimdiden tüm sanatsever dostlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz demiş. 17 Haziran Fulda'da. Evet, buluşalım denilmiş. Evet, ve konumuza geçelim hemen ara vermeden. Bu ara bugün belki fazla müzik dinleyemeyeceğiz ama imkanımız oldukça yine birkaç tane şarkıyla devam edeceğiz. Öncelikle hem telefondaki konuğumuza hem de stüdyodaki konuğumuza. Alo. Ya, merhaba. Merhaba. Evet. Telefonda, stüdyoda telefondaki konuğumuz Esra, Berlin'de Burak Bektaş inisiyatifinden, aynı zamanda Köln'de gerçekleşen tribünale de katılan bir aktivist. Kendisiyle hem tribünal üzerine hem de genel olarak Burak Bektaş inisiyatifinin faaliyetleri ve amacı ve geldiği nokta. Aynı zamanda stüdyodaki konuğumuz Gürsel'le de bir merhaba diyelim. Merhaba Gürsel. Evet, tekrar bir sesle. Merhaba. Merhaba Berlin. Merhaba Berlin, merhaba, diyor Gürsel. Hamburg. Evet. Gürsel'in de yine aynı konular üzerine Ramazan Avcı inisiyatifi ve aynı zamanda tribünale katıldı. Oradaki gözlem izlenimleri ve aynı zamanda bir forum var. Forumla ilgili konuşacağız. Bu bir saatlik yani süresi içerisinde elbette ki gündemde olan bu konuyu işlememiz mümkün olmayacak ama en azından özetleyerek konuşulanları ve şu an gündemde olan konuları birlikte sohbet edeceğiz. Evet Esra, ile seninle başlayalım. Tekrar yayınımıza hoş geldin diyorum. Şimdi sen Berlin'de Burak Bektaş'la ilgili bir inisiyatif kurdunuz. O inisiyatifin faaliyetleriyle birlikte Almanya'daki genel olarak ırkçı saldırılarla ilgili bir aktivist olarak faaliyet yürütüyorsun. Bize önce kendini, aynı zamanda da Burak Bektaş nasıl katledildi, inisiyatif neden kuruldu, çalışmaları ve genel bir anlatımla bulunursan başlayalım öyle. Oldu. Çok sağ olun öncelikle. Evet, ben Esra, Berlin'de Burak Bektaş'ın cinayetinin aydınlatılmasıyla ilgili bir inisiyatifte çalışıyorum. Biz değişik kişiler, gruplardan oluşan bir inisiyatifiz. Ve cinayet, Burak Bektaş... Şöyle, 5 Nisan 2012'de Neukölln'de bir Vivantes Hastanesi'nin önünde, yani karşısında bir grup genç bir arada sohbet ediyor ve bilinmeyen birisi tarafından birden birisi ateş açıyor ve Burak Bektaş ölüyor. Olay yerinde ölüyor, evet. Olay yerinde ölüyor ve iki arkadaşı yaralı geri kalıyor. Evet, Alex ve Cemal da ağır yaralı olarak ağır yaralanıyor bu olayda. Peki daha sonra bir kişi tariflere göre ama kimse yakalanmadı bu konuyla ilgili olarak, değil mi? Evet, dolayısıyla biz inisiyatif cinayetin aydınlatılmasıyla uğraşıyor. Yani aydınlatılmasını talep ediyoruz ve çalışmamızda çoğunluklu olarak buna yoğunlaşmakta. Biz mitingler düzenliyoruz, aileyle yakın ilişki içerisinde çalışıyoruz ve mitingler düzenliyoruz veya yürüyüşler yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Evet. Peki. Ve talep ediyoruz. Yani halen de bundan vazgeçmiş değiliz. Çünkü katil halen tespit edilmiş değil. Edilmediği gibi elli kolunu sallayarak aramızda geziyordur. Belki başka insanların da kimdir? Evet. Belki başka cinayetlerinde işlemiş de olabilir. Öyle tabii ki yakalanmayan biri. Evet. Şimdi, yani ondan yola çıkmak gerekiyor ve bir dizi delil de var yani ona yönelik. Örneğin ikinci bir kişi daha katledildi Neukölln'de ve o kişinin Luke Holland 2015'te katledildi ve Luke Holland'ın davası katili belirlendi yani o tutuklandı ve yargılandı ve o dosyada örneğin o katilin ismi aynı zamanda Burak Bektaş'ın dosyasında da geçiyor. Yani bilmiyoruz ama soru soruyoruz. Yani bilmek istiyoruz, aydınlatılmasını istiyoruz. Evet. Peki Esra, istersen ben birkaç soru, burada birkaç tane daha geçmişte yaşanan cinayetlerin yaşamını yitiren insanlara kısaca bir değineyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sen yayında kal. Tabii. Evet, biliyorsunuz Almanya tarihinde Almanya 21 yıl içerisinde verilen bazı rakamlar var. 746 tane ırkçı cinayetin işlendiği söyleniyor. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nin geçmişten bugüne Almanya'da ihlal karnesi raporu açıklamıştı geçen yıl. Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'ne yapılan açıklamada geçmişten bugüne Almanya'da ihlal karnesi raporunda Almanya'da gerçekleşen ihlallere göre raporda Federal Kriminal Dairesi 2013 yılı verilerine göre Almanya'da 1990 ile 2011 yılları arasında işlenen ırkçı cinayetlerin sayısının 746 olduğu ve bunların tamamına yakınında adli suç kapsamında değerlendirildiği belirtiliyor. Her yıl 10 bin ırkçı suç işleniyor. Üretime katkı sağlayan insanlar evlerinde diri diri yakılarak katlediliyor. Almanya'da 5239 ırkçı suçun kayıt altına alındığı aktarılan raporda şu tespitlerde bulunuyor. Bu rakam ülkede her yıl 10 bin civarında ırkçı suç işlendiğini ortaya koymaktadır. Almanya'da 90'lı yılların başlarından itibaren tırmanışa geçen ırkçı saldırılarda son derece vahşi yöntemlere başvurulmakta. Almanya'da okuyan, çalışan, vergi veren, üretime katkı sağlayan sivil insanlar evlerinde diri diri yakarak katledildi deniliyor. Bildiğimiz gibi Ramazan Avcı 24 Aralık 1985 tarihinde Hamburg'da Naziler tarafından katledilmişti. Mölün'de 23 Kasım 1992 tarihinde Aslan ailesinin oturduğu ev neonazilerce kundaklanmış ve daha sonra Bayide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz yaşamını yitirmişti. Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde yine neonaziler tarafından Solingen şehrinde oturmakta olan genç ailesinin evi kundaklanmış. Hülya Genç, Gülistan Öztürk, Hatice Genç olay yerinde Gürsün İnce ve Saime Genç ise kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmişlerdi. Bu saldırıda Bekir Genç'in ise de vücudunun %36'sı yanmıştı. Evet, 2000 ile 2007 yılları arasında aynı zamanda Enver Şimşek, Abdurrahman Özdoğru, Süleyman Taşköprülü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Mikail Kisevete Enesu adlı ırkçı terör örgütü tarafından katledilmişlerdi. Telefondaki sevgili Esra'nın da belirttiği gibi Burak Bektaş da 4 Nisan 2012 tarihinde Berlin'de sokak ortasına vurularak katledilmişti. Bunlar kamuoyunca bilinenler. Ama hatta yani bu 746 cinayetten söz edilirken bunların birçok ırkçı cinayet olarak belki kayıtlara geçmemiştir. Çok daha farklı şekilde kamuoyunun gündemine bile gelmemiştir bu tür saldırılar. Evet, bu konuyla ilgili de Gürsel'in ekleyecekleri varsa ondan sonra devam edelim. Tamam. Bence burada Burak Bektaş'ın sen Esra arkadaş tribünal hazırlayıcılarından aktivist olarak kendisi o tribünalle ilgili bir giriş yapsa. Evet. Şimdi tribünal, ben o zaman Esra tribünale de katıldım. Oradaki izlenim veya olmazsa ben tribünalin amacıyla ilgili davacıyız diye bir açıklaması var. Onu okuyayım, ondan üzerine sohbet edelim. Şimdi tribünal dediğimiz gibi Mayıs ayında toplandı. Köln'de toplandı. Bu toplantıda bir bildiri de yayınlandı aynı zamanda. Bu bildirileri biraz sonra size vereceğim internet adreslerinde ve Türkçe, Almanca, hatta İngilizce de değişik dillerden bulmanız mümkün. 17-21 Mayıs tarihi arasında birlikte yaşama adına çoklu bir toplum için sizleri NSU kompleksine çözülsün tribününe davet ediyoruz başlığıyla toplanmışlardı. Ve bir açıklamaları vardı, davacıyız diye. Onu sizlerle paylaşayım, ondan sonra sohbet ederiz. NSU terör mağduru olan göçmenler, ailelerine, konuşmalarına, arkadaşlarına ya da onların yaşamları, varlıkları, sokakları ve iş yerleri ve dükkanlarına yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu bilmiyorlardı. Onların bilgisinin duyulmamasının sebebi Almanya'daki yapısal ırkçılığa dayanmaktadır. Bu yapısal ırkçılık devletin kendi eliyle kurup finanse ettiği neonazi yapılanmalar ve onları koruyan kamu görevlerle birlikte NSU kompleksini oluşturmuştu. NSU şu demektir. Devlet ve naziler el ele. Bizler yani mağdurlar ve ırkçılık karşıtları bu yapılanmalardan ve sorumluluğu bulunan herkesten davacıyız. Tribünali bunun için organize ediyoruz. Tribünal ırkçı şiddete maruz kalan mağdurların seslerinin yükseltilmesi ve duyurabilmesi için vardır. Mayıs 2017'de Köln, Mülheim'de yani 2004 yılında NSU terör ağının sadece bir sokağa değil, aynı zamanda çoklu toplumun fikrini hedef alarak düzenlediği çivili bomba saldırısının gerçekleştirdiği yerde yapılacak. Mayıs 2017'de Almanya'da yani NSU suçlarının yargı yoluyla aydınlatılmasının beklenmediği ırkçı nefretin ve şiddetin günlük yaşamda her gün hala sürdüğü ve ırkçı şiddete maruz kalanların ve kurbanların sürekli suçlu olarak gösterildiği bir ülke olmuş durumda. NSU'nun üzerinde güçlenmesine zemin sağlayan ve göçmen bir topluluğu bugüne kadar korku salan ırkçı temeli bölünme kamuoyunda da dikkate alınmazken ve alındığında da sadece hemen suç kurbanlara itilirken agresif ve savunma refleksi içinde girilirken bizler tribünal ile bu bölünmeyi yenmek istiyoruz denilmektedir açıklamada. Hakim ve yargı kararı yerine toplumsal yargılama. Tribünalde bu yüzden de 3 şeyi yargılayacağız. 1. İlk yargılayacağımız biz aramızda olmayan kurbanların adına ve yıllardır bugüne değin öyle acılar yaşamak zorunda kalan ve onların onuru kırılanların adına davacıyız. Bu sebeple de Kupstrasse'de yakın Schauspiel Köln adlı merkezde toplandı. Evet bu. NSU suçlarının mağdurları herhangi bir engelleme ya da sınırlama veyahut kurallar olmadan acılarını, öfkelerini, taleplerini ve umutlarını ifade edebilecek bu ilk dava konumuz denmiş. Anlayış, empati ve dayanışmadır diğer ikinci davamız denilmiş. Acılar sonuçlarla beraberine getiriliyor. Bizler normalleştirilen ırkçı yapıların arkasında gizlenen herkesi yargılıyoruz. Karanlık paralel dünya masalları, uyduran gazetecileri, getolaşmaya karşı uyarılarda bulunan ve aynı zamanda da kent politikalarıyla insanları tam da o şekilde getolar içine alan politikacıları, kurbanların ailelerini ve mağdurlara baskı kuran, onların gözünü korkutan, kriminalleştiren kamu görevlerini, Nazi hücrelerinin cinayetlerini idare eden ve bu ortaklaşa işlenen suçları bugün itinayla temizleyen gizli servis ajanlarını yargılıyoruz denilmiş. Elbette ırkçılık bir yapı ve düzen olarak davacıyız denilmiş. Çünkü bu suçlar bir kamu görevlisinin rezaleti, tersliği, aksilik süresi olarak sona erdirilemez. Ama biz burada somut aktörlerden de bahsediyoruz. Kışkırtılıyor mu? Yalan mı söylüyorlar? Tehdit mi ediliyor? Yardım mı ediyor? Bunlar hakkında pekala karar verilebilecek ve bunun karşılığında da bir sorumluluğu olan aktörlerden konuşacağız denilmiş. Ve üçüncü olarak da biz davamız burada başka bir gerçeklik, dayanışmacı bir toplum. Ancak dayanışmacı bir toplum bu gidişatı değiştirebilir. Tıpkı 10 yıldır yaptığı gibi ırkçılığın bizi sadece birbirimizden ayırdığını değil, aslında günlük yaşamda sayısız yerde çok da hayata geçirdiğimiz daha iyi bir dünya için verdiğimiz mücadele bizleri birleştirdiğini de göstereceğiz. İyi bir yaşamı savunan tüm insanları bir araya getirmeyi istiyoruz. Ve tribünale katılmaya çağırıyoruz denilmiş. Bu tabi tribünalin daha son gelinen durum nedir onu da konuklarımızdan sohbet edeceğiz. Çok toplumu demek iyi bir yaşam demektir. Almanya'da sayısız yerinde pek çoğumuzun için normal olarak algılanan yeni göç sonrası bir toplum inşa edildi. Cinayet ve saldırı mağdurları ve onların yakınları bu toplumun dışında atılmalarına izin vermediler. Almanya'da göçün bu Nazi sonrası ülke üzerinde medenileştirilen etkileri var. Bu etkiler ne gösteriler ne de bombalamakla yok edilemez. Bizim gündemimizi PEGIDA, AFD, SSU veya MPD dikkat etmez. Onların sunacağı bir gelecek yok. Tribünal ile verdiğimiz mesaj belli. Göç hayatı yok edilemez. Göç geriye döndürülmesin. Bunun aksine biz iyi hayatta burada görüyoruz. göç kürlüğüne oluşmuş çoklu açık toplum prensibi. Bu yüzden biz mücadele veriyoruz. Değiştiriyoruz, demokratikleştiriyoruz, çok toplum yaratıyoruz denilmiş tribünalin açıklamasında. Evet Esra, Gürsel sen de tabii bu konuda görüşlerini ifade edebilirsin. İkiniz de tribünale katıldınız. Orada aynı zamanda forumlara da katıldınız. Ama tribünalle ilgili buyur Gürsel. Şunu söylemek isterim. Şimdi bu, biz o tribünala daha çok yani ben tribünala tribünal aktörlerinden, aktivistlerinden, hazırlayıcılarından birisi olarak değil. Orada tribünal esnasında bir inisiyatiflerin mağdur aileleri, mağdur ailelerinin yani Nazi cinayetleri tarafından mağdur bırakılmış insanların ve onları destekleyen inisiyatiflerin bir buluşması oldu. Buna bu buluşmaya forum dedik. Ben sonra daha bunun üzerine konuşalım isterim. Fakat tribünal aktivisti olarak yani ben tribünali izledim. Oraya biraz katıldım aynı zamanda ama sadece böyle çok güzel şeyler oldu falan filan değil de onun bir refleksiyonunu, onun bir eleştirisini etkileri, aynı zamanda paylaşmak isterim. Yani ben biraz onları da açmak isterim. Yani tabii buyur. Yani bugün de buyur Esra. Ya ben başlayayım isterseniz. Tabii buyur. Sen başla. Ya önce bir tüm ırkçı saldırılara yani cinayet kurbanları yakınlarına saygılarımı sunmak istiyorum. Ve Gürsel'in de belirttiği gibi tribünalin bir refleksiyonu olarak yani ilk söyleyeceğim şey yani bence çok çok önemli bir olay oldu tribünal. Bunun içerisinde forum da çok önemli bir rol oynadı. Ve şunu belirtmek istiyorum. Yani Burak Bektaş inisiyatifi diye başladık. O bağı kurmak isterdim şimdi tribünale. Şimdi bu Burak Bektaş'ın cinayeti NSU Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün deşifre oluşundan çok kısa bir süre sonra gerçekleşti. Gerçekleşti Berlin'de. Ve bu NSU skandalından ders alarak bizler bir inisiyatif geliştirmek istedik ve bunun peşini bırakmamak istedik. Yani bu cinayetin aydınlatılmasını ve NSU davasından sonra duyarlı olmak, sessiz kalmamak ya, ve en önemlisi de kurban yakınlarını, ailelerini yalnız bırakmamak. Yani amaç oydu ve bu saldırı ortamında yani devlet veya güvenlik kurumları tarafından yapılan saldırı veya güvensizlik ortamı yani biraz olsun değiştirmek yani bunu etkilemek, değiştirmek ve dolayısıyla da yani amaç toplumsal bir tartışma ve bu sessizliği kırma ve sesimizi duyurmak. Evet. Yani amaç oydu ve biz Burak İnisiyatifi olarak ilk olarak Kolpstrasse'nin 10. yıl dönümü olmuştu Kolpstrasse bomba saldırısına. Evet. Ve orada inisiyatifler eylemler yapıyordu değil mi? Ve ilk olarak orada buluşuldu ve ilk düşünce de tribünal düşüncesi o buluşmada sunuldu. Yani oluştu o süreçte. Oluştu. Ve daha sonra aksiyon yani Almanya çapı aksiyon birliği olarak yani mücadeleye devam ediyor. Evet. Şimdi zaten onunla ilgili de mesela NSU davasının geldiği nokta, o süreç, bu konuda basının, medyanın veya işte diğer kurumların O kurumsal ırkçılık dediğimizin içerisinde bunların oldu, bir bütün oldu. Bunu da işlemeye çalışacağız. Son yani zaten aslında şu anda 24 dakikamızı geride bıraktık. Şimdi Enes, tribünelle ilgili olarak zaten birçok 90 kişi hakkında galiba davacı dolundu. İçinde şu anda Başbakan Merkel'in de bulunduğu o dönem o süreç içerisinde 2000 ile 2007 yılları arasında bu cinayetlerin işlendiği süreçte ve bu 5 yıllık devam eden dava sürecinde 5. yıla girdi bu NSU davası. Onunla ilgili süreç yerel hükümetlerin, politikacıların bazı mesela Anayasayı Koruma Dairesi ve Nazi örgütlenmeleri bünyesinde çalışan istihbarat elemanlarının bu konudaki payı, yeri ve istihbarat örgütlerinin birçok soru şu anda tamamen şeyde kalmış durumda. Yani üstü örtülmüş, büyük bir çabayla örtüldü ama bu çabanın arkasında kim olduğu da hani derin devlet mi derler bazı ülkelerde çok karmaşık ve gelinen noktada bir çıkmazın içinde gibi gözüküyor. Ki çok ilginçtir, 6 tane şahit olabilecek, belki de bu cinayetlerin aydınlanmasına katkı olacak insan öldü. Yani bütün ölümler de şaibeli, nasıl öldüğü de belli değil. Yani öylesi bir süreçle izlendi. Buna da değineceğiz. Onun için bu konuda Gürsel'i de alalım görüşlerini. Evet, bu yani yıllardan beri Münih'te dava BİM'den dava sürecinde birçok şahitler, şahit olarak çağrılması düşünülmüş ya da şahit olarak gitmiş olan aşağı yukarı 6-7 kişi bir şekilde meçhul bir şekilde öldüler. Evet. Aslında bunlar da NSU kompleksi, NSU yumağının çözülmemesi için yapılmış bir şeyler, bir eylemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani durup dururken tesadüf olamaz. Altı tane insan üzerinde konuyla ilgili. Tesadüf değil. Evet. Onun için zaten yani NSU kompleks yumağının içerisinde sadece yapısal Almanya'nın temsiliyatını yansıtan yapısal güçler değil, polis, istihbarat, şunlar bunlar politikacılar değil, aynı zamanda çoğulcu toplumun bir şekilde yansıması olan şeyler, gazeteler, büyük gazeteler, onlar da mesela bizzat yani soruşturmayı yapan memurların yanlış yola saptırma politikasını birebir yansıttılar. Yani bu anlamda NSU işte tesadüfen ortaya çıktıktan sonra bütün birçok parlamentolarda komisyonlar kuruldu. Hamburg'da kurulmadı. Nedense burada da çok garip şeyler oldu. Eyalet parlamentoları komisyonları kuruldu. Yıllardan beri Münih'te mahkeme devam ediyor. Ve bu tribünal aslında birazcık bu yani bütün oluşumun iflasına bir cevap olarak aslında. Onların iflasına bir cevap olarak şey yaptı, ortaya çıktı. Fakat tribünalda bana yansıyan, genel olarak yansıyan şeylerden yani Nazi cinayetlerinin mağdurlarının, en özellikle NSU mağdurlarının birçoğu yoktu. Hı hı. Göze batan şeylerden birisi yani oraya katılım, 2000 kadar kişinin katıldığını falan söylüyorlar. Ama Türkiye kökenli, Türkiye'li insanlar çok azdı, çok cılızdı. Böyle marjinal, orada burada antikçi mücadele içerisinde olan insanlar vardı. Yani Kolpstrasse'den, Kolpstrasse'ye belki 500 metre ileride olan bir şeyde Kolpstrasse inisiyatifinden ve mağdurlarından birkaç insanlar katıldı. Fakat oradan bile Türkiye'liler, gönle bile Türkiye'liler çok fazla yoktu. Evet. Bunu şurada da görebiliyorsun. NSU ile ilgili Türkçe basında, yani Türkçe yayın yapan basında hemen hemen hiçbir şey yoktu. Bir, bu yeni kurulmuş Artı Gerçek diye bir internet portal var, televizyon var. Onlar ilgi gösterdi. Haberler olmuş, ilgi gösterdiler. Onun dışında da ben Evrensel'de, internet portalında bir şey okudum. Onun dışında çok ilginç, yani bu da tabii Türkiye'li insanların yani vurdum durma duymazlığıyla ilgisizliği söz konusu. Yani İlgisizliği söz konusu yahut da bunu baştan örgütleyen insanların sadece belli bir kesime, yani bir koskocaman 2 yıldan fazla süren bir örgütleme var. 100'ün üzerinde insanlar aktif katılıyor. Evet. Fakat tribunalı yaparken yüzleri herhalde çoğulcu toplumu veyahut o çoğulcu toplumun insanlarına yönelik. Onların da belli bir kesmine. Hmm. İşte antırkçı mücadele içerisinde onlara yönelik bir şeydi. O anlamda yani şeyi davacıyız diyenler de sonunda tribunalın sonunda sadece bir Türkiye'li bir insan vardı. Onun dışında birileri vardı yani bir aktivistler falan vardı. Evet. Sonuçta bir tribunal oldu büyük çabalarla ama sahiplenilip bir noktaya taşınma konusunda ciddi bir çaba sınıfta kaldık. Biz de sınıfta kaldık. Buna rağmen tribunal esnasında daha çok Burak Bektaş inisiyatifinin çabalarıyla ortaya çıkan ve gerçekleşmiş olan bir forum oldu. Bu foruma Nazi 80'leri ve 90'lardan beri Nazi cinayetlerin kurbanları, mağdurları ve bu sadece Türkiye'liler değil aynı zamanda polis şiddeti sonucu öldürülmüş insanların da mağdurları vardı. Onlar destekleyen inisiyatifler bir araya geldiler. Bizim açımızdan bu inisiyatifler veyahut da mağdurlar olarak en önemlisi benim açımdan buydu. Bunun devam edilmesi, bunun devam etmesi için bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Yani tribunal oldu bitti. Bundan sonrası ne olacak? Evet. Oraya bakarsan hı hı. Yani asıl yani ırkçılığın asıl mağdurları bizler, göçmenler, kara kafalılar kendi dışlanmışlığını, kendi ne bileyim şeylerine ilgi göstermediği sürece başkalarının yaptığı ettiği şeyler biz bir noktaya götürmeyecek. Yani biz 90'ların başında göçmen hareketinden bahsediyorduk. Göçmenlerin öz örgütleme ve öz savunmasına dayalı göçmen hareketinden bahsediyoruz. Ediyorduk. Bugün küçük küçük inisiyatifçikler var. O küçük küçük inisiyatifçiklerin oluşturduğu bir tribünal oldu. Yani bunun ötesinde ne yapılması gerektiği sorusunda aslında yani en acı noktası bir sürü insanlar öldürüldü. Bunlara bile sahip çıkılmadı. Bunlar bile yıllarca unutulduğunu falan söylediler orada. Evet. Gülistan Avcı'nın burada bir yazısı var. Orada da bahsediyor. Ta ki siz inisiyatif oluşturana kadar. İstersen Gülistan o yazısını okuyayım Gülsel. Ondan sonra Esra devam ederiz değil mi daha? Tamam. Şimdi tamam, Gülistan Avcı da NSU bu tribünalde pardon NSU kompleksi dağıtılsın adlı tribünalde yaptığı konuşma var. Onu ben özetlemeye çalışacağım. Hayatımda yaşadığım en acı günün üzerinden 31 yıl geçti. Alayım. Bu tribünalın yani ilk açılış konuşmasında oldu. Hı hı. Yani çok müthiş etkilendi insanlar tabii. Yani onu da Tamam. Evet. Hayatımda yaşadığım en acı günün üzerinden 31 yıl geçti. Ramazan'ın evden son çıktığı gün asla unutmam. Yarım saat sonra gelirim diye ayrıldı evden. Otomobil satacak, onun parasıyla birkaç gün sonra da dünyaya gelecek olan oğlu için bebek yatağı alacaktık. Haftalardır baba olmanın heyecanıyla yaşıyordu. Ne o oğlunu ne de oğlu onu gördü. İnsanlık düşmanı ırkçılar baba oğlun birbirlerini tanımasına izin vermediler. Oğlum hayatında bir kez olsun baba diyemedi, diyor Gülistan Avcı. Ramazan'ın öldürülmesinden sonra Hamburg'da 15 bin insanın katıldığı büyük bir protesto yürüyüşü olmuştu. Gazeteler günlerce bu konuyu haber etmişti. Ama zamanla onlar da unutuldu. Ramazan onunla beraber oğlum ve ben de cinayetten sonraki ilk iki yıl hariç 2010 yılına kadar unutulduk. Hiç kimse ne onu ne de bizi hatırladı. Ta ki 2010 yılında Ünal Zeran çağrısıyla bir araya gelen 30 kadar Türkiye'li insanın Ramazan Avcı inisiyatifini kurup benimle bağlantıya geçmelerine kadar. Böylece cinayetten hemen sonra ve benim haberim olmadan 90'ların başında da talep edilmiş ama daha sonra unutulan Ramazan'ın adının katledildiği yere verilmesi fikri en nihayetinde Ramazan Avcı inisiyatifin çabalarıyla hayata geçirildi. Çeyrek asrı aşkın bir süre Ramazan'ın katledildiği Lant ve Caddesi'ne gitmeye hatta işim olsa dahi oradan geçmeye cesaret edemiyordum. Çünkü Lant ve bana Ramazan'ın katledilişini hatırlatıyordu. Kalbimi sızlatıyor. Büyük acı veriyordu. Kurulan inisiyatifin ısrarla çalışmasıyla nihayet 2012'de Lant ve tren istasyonu önündeki meydana Ramazan Avcı Plats adı verildi. Onlarca yıl uğramaya cesaret edemediğim Lantfe'ye artık yalnızca ve oğlumla beraber gidiyorum. Meydandaki anıt taşın yanına Ramazan'ın çok sevdiği güller bırakıyor. Onunla sohbet ediyorum. Çok iyi biliyorum. O beni duyuyor ve görüyor. Benim için Ramazan Avcı Plats eşimin adının ırkçılığa karşı bir simge olarak yaşadığı yerdir. Meydandan geçen ve anıt taştaki yazıyı okuyan herkes bir anlığına bile olsa ırkçılığın korkunç boyutu hakkında fikir sahibi olacaktır. Belki Ramazan'ı öldüren ve birkaç yıl hapis cezası çektikten sonra tekrar salıverilen katilleri, eşleri, çocukları ve arkadaşları bile buradan geçiyordur. Onlar içinde de bu meydan vahşi cinayetiyle devamlı yüzleşeceklerini, hapisten çabuk kurtulmalarına rağmen toplum ve insan vicdan hapsinden asla kurtulamayacaklarının simgesidir. Ben ve oğlum Ramazan'ı asla unutmayacağız. Unutturmak isteyenlerle de mücadelemiz sürecek. Bu mücadele vesilesiyle 1992'de Mölün'de yakınlan katledilen Arslan ailesinden İbrahim Arslan, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Süleyman Taşköprü'nün kardeşi Osman Taşköprü ile tanıştık. Irkçılık karşıtı toplantı ve panellerde bir araya geldik. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Burada Köln'de NSU tribünalinde önümüzdeki cuma günü bir forumda da ırkçı şiddet mağdurları, yakınları ve bizleri destekleyen inisiyatiflerin üyeleri de bir araya geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşmak, anma kültürü tecrübelerimizi birlikte değerlendirmek ve bu şekilde de etkin bir güç birliği ağı yaratmak için daha fazla dayanışma ve anti-ırkçı direniş stratejileri üzerinde fikir alışverişinde bulunmak için denilmiş. Evet, ben yazılarımı karıştırdım yoksa? Yok, tamam, doğru değil mi? Evet. En büyük isteğimiz şey kaybettiğimiz yakınlarımız için onurlu ve saygın bir anma kültürünün geliştirilmesidir diyor Gülistan Avcı. Ramazan için bunu kısmen başardık. En az aynısını Mölün'de Bahide Arslan, Hamuk'ta Süleyman Taşköprülü, Kassel'de Halit Yozgat ve nice diğer ırkçılık kurbanları için gerçekleşmeli. Hiç istemediğimiz şey ise başkalarının bizim adımıza konuşması, karar vermesi, siyasete malzeme yapılmamız. Bizim sesimiz bize yeter. Bu tribünalin sesi getireceği, önemli sonuçlar elde edeceğine ve ileriye dönük anma kültürüne yön vereceğine yürekten inanıyorum. Tribünali önemli bir başlangıç olarak görüyor, arkasının gelmesini diliyorum demiş. Çünkü Mölün'de verilecek mahkeme kararıyla mücadelemiz bitmeyecek. Biz mağdurlar ve sizlerle birlikte mücadelemiz asıl mahkemeden sonra başlayacak. Buna yürekten inanıyorum demiş. Gösterdiğiniz dayanışma için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalar dilemiş. Evet, susmak yok, unutmak asla yok. Bu daha da başlangıç demiş Gülistan Avcı. Köln'deki 17 Mayıs ve 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen tribünalde yaptığı açılış konuşmasında. Evet Gürsel, ekleyeceklerim. Çok acı bir durum yaşıyoruz aslında. Yani 90'larda yetişen, 90'ların başında Antikçi mücadelenin içerisinde yer almış, işte dediğim gibi o dönem biz daha çok göçmen ve mültecilerin öz örgütlenmesi ve öz savunması temelinde bir Antikçi mücadele yürütmeye çalışıyorduk. Tabii o dönem özellikle Mölün'den, Solingen'den sonra Antikçi mücadelenin başına aslında sokakta gençler çıkıyordu. Onların sokakta isyanları vardı. Yani düşünün ki Mölden sonra yine binlerce insan ilk yürüyüş Mölde, ondan sonra Hamburg'da oldu. Solingen'den sonra burada 10 bin kişinin katıldığı bir miting oldu. Ondan sonra bir sürü poliste çatışma oldu. Bir sürü şeyler oldu yani. Evet. Ama birdenbire yani yıllar boyu travmasını yaşamış insanların kaybettiği, insanların katillerin Nazi olduğu ortaya çıkıyor ve orada şurada burada 500 kişi 10 kişi 500 kişi 1000 kişinin olduğu yürüyüşler oldu. Evet, doğru. Onun dışında pek fazla bir şey olmadı. Yani 90'ların başında göçmen gençler anti-ırkçı mücadelenin bir şekilde tetikleyicisi başını çeken durumda olurken bugünkü anti-ırkçı mücadelesini Nazi cinayetlerinden yakınlarını kaybetmiş insanlar çekiyor. Gülistan Avcı, İbrahim Aslan, Faruk evet, abi. Evet. Ne bileyim yani durumu birazcık göçmenler açısından, yani sıra bize de ne zaman gelecek falan, o soruyu bile sormadan, yani NSU tribünlerinin sloganlarından birisi de mesela sıra yarın senin başına gelebilir diyor ve susmayacağız diyor. Ama yani benim sitemim biraz da evet, yani aslında böyle ciddi bir konuda gerçekten hani birçok sivil toplum kuruluşu olduğunu, hatta göçmen örgütlenmeleri adına faaliyet yürüttüğünü söyleyen yüzlerce, hatta Almanya çapında binlerce dernek var. Bunların hepsinin programında bu var. Yani ırkçılıkla ilgili, ırkçılığa karşı mücadele muhakkak vardır. Ama tabii ki işin pratiğine döküldüğünde bahsettiğin tribünalde sadece bir Türkeli veya bu konuya sahip çıkmış veya ileriki çalışmalarını düzenlerle muhakkak bütün kurumlar kendi adına bir şeyler yapmışlardır. Irkçılık ama... Yoktu değil. Orada gerçekten de yani Almanya'nın değişik şehrinden insanlar vardı, göçmenler vardı. Sadece Türkeliler değil, sanatçılar vardı. Ne bileyim orada bu tribünalin gerçekleşmesi için yıllarca çaba göstermiş insanlar falan vardı. Ama bunlar çok marjinal ve cılız yani... insanlardı. Yani yeterli, onu demek istedim sadece. Yeterli, onların hakkını da yemeyelim. Yok elbette ki. Yani bütün derneklerin programda var dediğim gibi. Yani kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ama bunların yani. Bunların merkezileşmesi böyle tribünal gibi veya bir yankı uyandırabilecek genel bir kamuoya ciddi anlamda bir ses getirebilecek bir çalışmanın sonucuna varman olmadı. Yani herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ama dar çevresinde. Esra, yani şimdi, buyur. Yani şimdi eleştiriler var, olabilir. Hı hı. Ve bence bir bağ içerisinde bakmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani bir kontekst içerisinde oluştu bütün bu ırkçı saldırılar, katliamlar. Ve aynı zamanda tabii ki sol ve anti ırkçı hareketin den yani bağımsız bir gelişme de değil. Evet. Yani bu politik ortamda gelişen bir şey ve güç dengelerini tabii ki yansıtıyor yani bu durum. Ve yani tribünalin gerçekleşmesi yani bugünkü ortamda önemli, mümkün olan en iyisiydi. Evet. Yani bu şartlarda bu güç dengeleriyle yankı yaptı ve mesela Melek Bektaş konuşmasında tribünalde bir Burak'ın konuşma annesi, yaptı değil ve orada söylediği de şuydu yani bu tribünali düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sizler bizim sesimizi duyuracaksınız. Evet. İnşallah diye öyle konuştu. Evet. Ve yani insanların umutları emelleri, hedefleri bir yana mümkün olanı da görmek lazım. Şimdi öyle bir şey ki örneğin bu susturma politikası halen de devam etmekte. Mesela bu NSU davası yani sonuna kadar aydınlatılacak ve vesaire diye sözler verildi. Evet. Mesela ama Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafında yani dava sadece 3 kişi yani 3 yani trio olarak adlandırdıkları Mundlos, Cepo und Fiesta diğeri neydi diğerinin adı da? 3 kişi üzerinden. Yani 3 kişi üzerine yoğunlaşmakta. Hı-hı. Bir de diğer 4 kişi var. Yani İkisi zaten kendini katlediyorlar. Evet. Üçü tutuklu, dördü dışarıda. Cepi ve dört yani biraz yardımcı, yataklık yapan ya da silah satın alan kişi olarak. Yani sadece bu çerçevede yani olmakta bu dava. Yani başından beri eksik kalmakta. Yani yargının kendisi eksik kalmakta. Ve bizim düşüncemiz de zaten şuydu yani bu mahkeme sonuçlanacak yakında yani bu yılın sonunda galiba değil mi veya gelecek yılın başında evet yani o beş aşağı üç yukarı günün birinde yani yakınlaştı sonu yakınlaştı ve yani sonuç bizleri ya da bizden çok da yakın ailelerini çok hayal kırıklığına uğratacaktır yani. Ondan yola çıkıyoruz. Ve bilmiyorum yani sonuç nasıl olacak ama her halükarda adalet diye bir şey beklememek lazım herhalde. Beklememek lazım evet. Ve dolayısıyla yani bu böyle bir ortamda yani hareket ediyoruz. Ve şunu da görmek lazım. Mesela ta 2006 yılında örneğin Halit Yozgat, Mehmet Kubaşık ve Şimşek ailesi bir araya gelip yürüyüş yaptılar. Mesela mağdur aileleri olarak. Ta o zaman daha henüz NSU ortaya çıkmamışken. Deşifre olmamıştı. Yani evet. O zamanlar bu aileler yani sokağa çıktılar. Bu artık başka kurban daha istemiyoruz. Yani 10. kurban istemiyoruz diye sokağa döküldüler. Ve bu yani müthiş bir gelişmeydi. Ve aynı zamanda bu öz örgütlenme, yani göçmenlerin öz örgütlenmesi açısından da çok önemli bir gelişim noktası. Ve evet. Bizlerin sahiplenip insanları, aileleri, yakınları, mağdurları yalnız bırakmamak için faaliyete geçmemiz de çok önemli bir nokta. Yani dayanışma, onlarla birlikte olmak ve bir şeyler yapmak, yani sessiz kalmamak ve yani bugünkü ortamda yapılabilen tabii ki daha farklı şeyler de olabilirdi. Yani mesela bizim görüşümüz de öyle. Yani Burak Bektaş inisiyatifi olarak da biz tribünalde hep istedik ki mağdurlar birlikte olsun, birlikte evet. katılsın, birlikte orada ön planda olsun yani. Evet. Ve şu veya bu şekilde oldu da fakat daha farklı da olabilirdi. Ama her şeye rağmen çok güzel bir yani gerçekten de bir adım olarak etkileyici bir olay oldu ve tarihi bir şey oldu diyebilirim yani. Peki Esra, bundan sonraki ne olabilirdi? Yani sadece tribünalle ilgili değil, forumlar olsun, diğer bir genel olarak mesela inisiyatifler, önüne başka bir hedefler var mı? Yani bunun kamuoyuna, kamuoyu oluşturma aslında bir adım, ilk bir adım. Çok ya, şey beklenmiyor, tamam, ama en azından genel yani, olarak bir oluşumu bir araya getirmek Almanya çapında bir adımdı. Bundan sonrası ne olabilir veya bir... Şimdi tribünalde ve forumda yani diyelim en önemli bulduğum nokta şuydu ve bu talep tribünale de sunuldu. İnsanlar yani mağdur aileleri, kurban aileleri şunu söylüyorlar. Biz devlete güvenmiyoruz. Yani sırf bundan yola çıkarak ne yapılması konusunda ön plana çıkması gereken şey şu: eğer mağdur aileleri, kurban aileleri bir şey yapmak istiyorlarsa, inisiyatifler, anti ırkçı çapta yani bir araya gelip güçlenmek, network oluşturmak istiyorlarsa bu ancak ve ancak bağımsız olması gerekiyor. Herhangi bir siyasi yapıya değil, sadece bu ırkçılığa karşı veya yaşanan cinayetler ve mağdurlarla ilgili bir bütün olarak hem adalet hem de yasalar önündeki gereken cezanın verilmesi, toplumsal olarak aynı zamanda tabii ki toplumun gözünde ırkçılığın yargılanması hedefli. Yani burada siyasi herhangi bir yapılanmadan bağımsız olması gelişimini de önünü açar diye düşünüyorum. Yani herhangi bir yapının direkt içinde olmaması. O önemli yani. Değil mi Gürsel? Tribünalin devamı olarak mı diyorsun? Evet. Onu bilemeyeceğim yani. Tribünali yapanlar onları düşünülür de daha çok. Tabii ki yani ırkçılığa karşı mücadelede yani bizim Türkiye'li dernekler veyahut da belli kesimler daha çok buradan bana bir ne çıkabilir falan hesabıyla politika yaptıkları için bu alanda da öyle yapıyorlar. Yani bu tribünal zaten daha çok farklı grupların, inisiyatiflerin bileşiminin ortaya çıkardığı bir şey. Aynı zamanda mağdur aileleri ve aileleri danışan ve mağdurlarla birlikte forumu yapmış olan insanlar da aynı farklı inisiyatiflerden, farklı eğilimleri yansısa da belli bir politik parti veyahut da örgüt falan şeyleriyle değil, daha çok mağdurların yani görünür olmasını, onlara forum yaratma, onları destekleme amacıyla hareket eden şeyler. Fakat bu genel anti-ırkçı mücadelesinde çok en önemli, çok önemli çalışmalardan birisi. Yani zaten bu yani devam edecek. Forum bileşimi şey yapmaya devam edecek. Yakın bir dönemde hatta yani biraz sonra kadar yine de tekrardan bir araya gelecekler. Eğer oraya ilgisi olan, katılmak isteyenler Burak Bektaş inisiyatifi ya da Ramazan Avcı inisiyatifi ile ilişkiye geçebilir. Bu büyük ihtimal, büyük nedeni bu yani Köln'deki olan forum toplantısının devamı Hamburg'da olacak. Hı hı. Bu duyarlı insanlar açısından bir fırsat. Onun dışında Hamburglular, özellikle Hamburglular olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sene Mölln katliamının 25. yılına gireceğiz. Ve Aslan ailesi bu anlamda kendi çalışmalarını yapacaklar. Başkalarıyla birlikte, onların yanında birlikte hareket etmek isteyen insanlarla birlikte hareket edecekler. Evet, yani buradaki göçmenlere şunu hatırlatmak istiyorum. Şunu hatırlat. Bazen de böyle geçmişte neredeydi? Yani o zamanlar ne yaptı? Onu bir hatırlamış olsa, o Mölln katliamından sonra Hamburg'da veyahut da Mölln'de olan bitenlerle ilgili, yani orada o dönemin direniş ruhunu falan hatırlamış olsa, yani 25. yılında neler yapılacağı üzerine kafa yorabilir. Eğer bu bağlamda kafa yoran, hatırlayan birileri falan şey yaparsa gene bizimle ilişkiye geçebilirler. Burada mesela bir şeyler yapabiliriz. Onun dışında yani o kadar çok yapılacak şey var ki. Evet Esra. Evet, iyi oldu Gürsel'in bunu hatırlattı. Biz Burak İnstitüsü olarak Berlin'de yani Kasım'da Berlin'de düzenleyeceğiz. Bu onur bize düştü. 25. anma yıl dönümünü Berlin'de yapıyoruz. Mölln Exil konuşması burada olacak. Ve aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Yani 2 gün arayla Mölln olayından 2 gün ara, 2 gün önce burada Berlin'de Silvio Meyer öldürüldü. Yani ve bu dönem hepsi peş peşe olan şeyler. Ağustos'ta Rostock Lichtenhagen oluyor. Bir yıl önce Berlin'de Mete Ekşi öldürüldü. Onun da 25. yıl dönümü oldu ve hiç anılmadı. Yani çok dar bir çerçeve içerisinde anıldı. Ve anma politikasını kimler yapıyor? Onun da değişmesi lazım. Çok önemli bir şey. Yani mesela bu sözünü unutma. Mesela Gülistan Hanım'ın bahsettiği bazı politikacıların sadece birer kürsü olup kendilerini değil gerçekten ırkçılığa karşı mücadelenin bir kürsüsü olması anma etkinliklerinde. Yani o türdenin özelliği de yani politik bir yapıyla alakası olmaması da önemli. Yani direkt. Evet buyur Esra. Unutturdum pardon ben araya girince. O zaman Esra 8 dakikamız kaldı. Yayınımız bitecek. İstersen sizin oradaki çalışmaya ilgi duyan veya katılmak isteyen insanlar olursa veya inisiyatifle ilgili çalışmaları takip etmek için bir internet adresi var mıydı? İnternet adresi var. Şunu da söyleyebilir miyim? Bizim şu an en ön planda olan çalışmamız biz bir anıt yeri çalışması içerisindeyiz. Yani Burak Bektaş'ın katledildiği yerde bir anıt taşı yani oluşturmayı yani yerleştirildi ve üzerine daha skulptür gelecek ve bu çalışmalar içerisindeyiz. Ve yani anıt yeri anma ve öğrenme yeri olarak yani bu ve benzer Burak Bektaş ve benzeri olaylarda aydınlığa kavuşmamış olaylarda yani bu tür şeyleri canlı tutmak ırkçılığa karşı bir mücadele alanı olarak geliştirmek aynı zamanda toplumun duyarlılığını sağlamak değil mi? Duyarlılık oluşturmak tabii ki amaç bu. Demokratik bir toplum için yani demokratik talepler en azından demokratik talepler eşitlik adalet istiyoruz. Evet. Peki Esra, öncelikle zaten birazdan veda edeceğiz yayına. Öncelikle ben teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için ve aynı zamanda da bu konuyla ilgili gerek Burak Bektaş inisiyatifi gerekse de Türbünal ve genel olarak ırkçılığa karşı mücadelede aldığın yerden dolayı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Yayına katıldığın için de ayrıca ileriki süreçte yine haberleşiriz diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim ben de. Bir de şu bağış da topluyoruz anıt yeri için. Onu da belirtmek isterdim. Onu internet adresi üzerinde bir adres vardı oradan. Hı-hı. Veya Burak Bektaş inisiyatifi yazarlarsa bulurlar değil mi? Yani? Evet, tamam. O orada iletiyor, devam ediyor. Tamam. Evet Gürsel, veda edeceğiz. Son 4 dakikaya girdik. Sende de ekleyeceklerin varsa. Vallahi yani tekrarlayabilirim sadece. Hı-hı. Bu Nazi cinayetlerinin mağdurları ve onlara destek sunmaya çalışan inisiyatifleri yapacağı forum süreç devam edecek. Orada yer almak isteyen arkadaşlar, dediğim gibi Burak Bektaş inisiyatifi ve bizle ilişkiye geçebilir Ramazan Avcı inisiyatifiyle. Burada NSU cinayetinin kurbanlarından birisi Süleyman Taşköprü. Süleyman Taşköprü ile ilgili burada çok fazla bir şey olmadı. Hı hı. Buradan bir araştırma komisyonu bile kurmadı. Yani bir araştırma konuşmanın bir sonuca gelmiyor. Fakat bunun bile kurulması bir konuyu tekrar gündeme taşıyor. O bağlamda Osman Taşköprü'de mesela NSU mağdurlarından birisi olarak tribünaldaydı. O da orada konuştu İbrahim ile birlikte. Onun dışında dediğim gibi yani 25. yılına giriyoruz Mölln katliamının. En azından Hamburglar olarak o dönemi hatırlayıp, o üç canımızı hatırlayıp, hı hı, onların anısına bir etkinlik düşünebiliriz. Tamam. Veyahut da olacak etkinliklere kulak açabiliriz, onları destekleyebiliriz. İbrahim Aslan, Faruk Aslan aile olarak zaten sürekli ilgileniyorlar. Evet. Sürekli mücadele içerisindeler. Onlara bu dönem nasıl şekilde destekte bulunabiliriz? Onlar üzerine kafa yorabiliriz. Yani tekrar bir inisiyatif olabilir. Hamburg'da niye öldürüşünün yıl döneminin günü veyahut da bir gün öncesi bir gün sonrası o etkinlik çerçevesinde bir de Hamburg'da bir yürüyüş olmasın ki? Evet. Biz birkaç tane internet adresi verelim. NSU ile ilgili gelişmeleri takip etmek istiyorsanız Türkçe, Almanca, İngilizce zaten var, birçok yazı var. Bütün dava süreçleri var. Her şey orada. nsuvah.info adresinden ulaşabilirsiniz veya Tribünal'in çalışmalarıyla ilgili olarak da nsu-tribunal.de adresinde bu bilgi, birçok bilgiyi orada edinebilirsiniz bu çalışmalarla ilgili. Evet Gürsel, maalesef yayınımızın sonuna geldik. Veda edeceğiz. Tamam. Cem Karaca'nın Almanya'da yaşadığı süreçte ırkçılığa karşı birçok çalışması da vardı. Onlardan birkaç tane gördüm de tam olarak... O da hiç Was sagst du var veya Es kamen Menschen an diye onu dinlerim. Esra, yayına katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haberleşme dileğiyle. Biz istemiyoruz diyorum. Evet. Sağ susmak ol, yok. Susmak boyun eğmektir. Evet. İşte, evet sevgili dinleyenlerimiz, FSK stüdyolarında Radyo Güncel'in bir saatlik yayını sona erdi. Ben Mustafa Akpolat, konuklarımız Gürsel Yıldırım ve Berlin'den Esra ile NSU davası ve ırkçılıkla ilgili sohbet ettik. Gelecek Perşembe günü de nefret suçları, yine ırkçılık, antisemitizm ve onun üzerine de sohbet edeceğiz, konu işleyeceğiz. Gelecek Perşembe günü sizlerle olabilme dileğiyle diyorum, kalın sağlıcakla. Cem Karaca diyor, Es kamen Menschen an diyor. Onu dinleyelim ve kalın sağlıcakla. Wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Man brauchte unsere Arbeitskraft. Die Kraft, die was am Fließmann schafft. Wir Menschen waren nicht interessant, darum blieben wir euch unbekannt. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Vor den Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man, wir sind schuld daran. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Amman, amman, amman, amman, Gastarbeiter. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an.